शिरडी में मेला लगा है साईनाथ का, शिरडी में मेला लगा है साईनाथ का, साईं के दर्शन हम सब पाए। साईं के दर्शन हम सब पाए, शिरडी में मेला मेला लगा है चलो, शिरडी में मेला मेला लगा है देखो, शिरडी में मेला लगा है साईनाथ का, शिरडी में मेला लगा है साईनाथ का, साई के दर्शन हम सब पाए। शिरडी में मेला लगा है साईनाथ का, शिरडी में मेला जहान में, ऐसा नजारा नहीं इस जहान में, देख के इसको हम खो जाए। शिरडी में मेला लगा है साईनाथ का, शिरडी में मेला लगा है साईनाथ का, साईं के दर्शन हम सब पाए। शिरडी में मेला मेला लगा है चलो, शिरडी में मेला हम भी ये अर्जी लगाए।